Pieha Plus. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś niedawna jubilatka, a zarazem artystka, która od dosyć dawna nie gościła w GH+. Dziś nadrabiamy tę zaległość i Sade Adu w roli głównej. Nie tylko jej piosenek będziemy dzisiaj słuchać, ale przede wszystkim właśnie nagrań tej artystki. Rozpocząłem utworem, który otworzył debiutancką płytę Sade, zespołu Sade. Sade Adu była, czy nadal można powiedzieć, jest jego wokalistką, a oprócz tego Stuart Matthewman, gitara, saksofon, Paul Denman, bass, Andrew Hale. Instrumenty perkusyjne, klawiszowe. Jeśli chodzi o płyty, to na tych płytach oczywiście jest dużo więcej instrumentów i dużo więcej instrumentalistów, no ale w charakterze gości. Natomiast ten podstawowy skład to właśnie Matthewman, Denman i Hale. Smooth Operator. Za nami płyta, która sprzedawała się bardzo dobrze, pobiła różnego rodzaju rekordy, nie tylko w Europie, ale również w Stanach, bo Sade to artystka pochodząca z Nigerii, ale przebywająca, czy też właściwie od lat mieszkająca w Anglii. I w Anglii oczywiście jej płyty sprzedawały się nie najgorzej, ale przede wszystkim w Stanach i w krajach europejskich, takich jak Austria, Niemcy, Szwajcaria, od początku zyskała miano gwiazdy. Z płyty Diamond Life, która była tym albumem pierwszym debiutanckim, to był rok 1984. Drugi fragment nosi tytuł Why Can't We Live Together? Is it a crime? Is It a Crime? Tak się zaczyna drugi album Sade, zatytułowany Promise, który ukazał się mniej więcej półtora roku po debiucie. Płyty bardzo podobne do siebie i to nie jest zarzut. Właściwie obie pozycje to dzisiaj klasyka muzyki soulowej. Też myślę smooth jazzowej. To jest gatunek, który nie jest jakoś mi szczególnie bliski. Nie ukrywam, ale w przypadku Sade to jest jeden z tych niewielu wyjątków. Is It Crime, pierwszy utwór z płyty Promise, drugi The Sweetest Taboo. Thank you. Sade to nie tylko piękna, zmysłowa kobieta o wspaniałym głosie, ale również świetny zespół. Dlatego też wymieniałem wszystkich muzyków, którzy grali w zespole Sade. Warto również wspomnieć o perkusiście, który w tym wąskim składzie się nie znajdował, ale naprawdę decydował w dosyć dużym stopniu o brzmieniu płyt Sade, jeśli chodzi oczywiście o tę warstwę rytmiczną. Mowa o Martinie Dichamie. To jest perkusista sesyjny, który współpracował z bardzo wieloma różnymi artystami, od Eltona Johna przez Rolling Stonesów, kończąc na Everything But The Girl czy Tok Tok. Myślę, że jego rola w tych nagraniach również jest nie do przecenienia. The Sweetest Taboo z płyty Promise i Paradise to już fragment trzeciego albumu Stronger Than Pride, który ukazał się w roku 1988. Wszystkie te trzy płyty sprzedawały się w bardzo wysokich nakładach, tak jak mówiłem, nie tylko w Anglii, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w wielu krajach europejskich, gdzie na talencie Sade poznano się bardzo, bardzo szybko. Stronger Than Pride, raz jeszcze Give It Up. Your soul.

No Ordinary Love. Piosenka z albumu Love Deluxe, rok 1992. Oczywiście Sade. Wspominałem już parokrotnie o muzykach towarzyszących Sade i w roku 1994 postanowili założyć zespół i nagrać płytę bez wokalistki, czyli bez Sade. Zaprosili różnych wokalistów niestety do nagrania albumu. Okazało się niestety, że inni wokaliści to nie Sade. Może też troszkę słabszy był repertuar. W każdym razie w roku 96 ukazała się płyta pod nazwą Sweetback i teraz posłuchajmy instrumentalnego fragmentu z tego albumu zatytułowano Arabeska. Of my heart, but I'm still alive, still looking for the light, the endless pool on the other side. hold your love every day and night. I'm a soldier of love. Soldier of Love, tytułowy fragment ostatniej, jak do tej pory, pozycji w dyskografii Sade. Płyta ukazała się niemalże równo 9 lat temu, bo 8 lutego 2010 roku. I z tego, co wiem, Stuart Matthewman z kolegami z Sade przygotowują nowy, premierowy materiał. Jest szansa, że ukaże się on no już nie po 9 latach, może nie na pewno w tym roku, ale choć nie jest to wykluczone, ale na pewno, no powiedzmy, że załóżmy, że w najbliższych kilkunastu miesiącach. Ponieważ przerwa długa, to myślę, że fani są nieźle wygłodniali i niecierpliwie czekają na nowe nagrania Sade. Natomiast teraz już poniekąd na zakończenie chciałbym, żebyśmy przenieśli się na inną płytę i do innych artystów, a mianowicie konkretnie chodzi mi o duet Rye. To był duet właściwie, bo w tej chwili Rye to jest tylko Mike Milosz, kanadyjski wokalista i instrumentalista, natomiast kiedy startowali przed 5 laty, to było ich dwóch. Wspomniany Kanadyjczyk Milosz oraz Robin Hannibal, czyli aranżer specjalizujący się w brzmieniach elektronicznych, ale nie tylko, dlatego że też aranżuje instrumenty dęte, instrumenty smyczkowe, także naprawdę bardzo ciekawa postać. Robin Brown, Hannibal, Skandynaw i Kanadyjczyk. Razem stworzyli duet Rye i wydali płytę Woman. Dlaczego ona się tutaj pojawia? A to dlatego, że wtedy, kiedy się ukazała w roku 2013, niektórzy zauważyli podobieństwo właśnie do klimatów z płyt Sade. I'm a fool for that shake in your thumbs. I'm a fool for that sound in your songs. I'm a fool for your belly. I'm a fool for your love. I wanna make this play. Oh, I know you're faded. But stay. This pool held in your arms, caught like a fool without alarm. We're in a natural spring with this gentle sting between us. I wanna make this play. Oh, I know you're faded. But stay. Stay open. Open i The Fall. Dwie piosenki pochodzące z płyty Woman, duetu Rise z roku 2013. Po wydaniu tego albumu od zespołu odszedł Duńczyk Robin Hannibal. Mike Milosz pozostał przy tej nazwie i jako Rye przyjedzie w tym roku do Polski, wystąpi na festiwalu Nowa Muzyka, któremu Trójka od lat patronuje. Za tydzień zupełnie inne klimaty, ale to wkrótce Państwa uprzedzę o tym na Facebooku. Na zakończenie raz jeszcze przez chwilę Rye. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc.